हाथों विच है रखे आकड़े जा अज सीने विच है उठदा तूफान अज जानती है ते जान भी जावे पर जाने ना दूं मैं अपनी शान मेरे अंदर रब मेरे बाहर रब दिल सच्चा ते फिक्र क्यों को Ah, é muito...